بار رخصت کا ڈاکٹر کے بار رخصت کا ساتھ جائیں بھیا جمعے والا بیان باقاعدہ لکھ لو شروع کا بارہ بیان لکھا جی صاحب تو خیا باقاعدہ تھا مشق شروع رخصت شلو راغلی شو اور مارو ٹیر سبھی ہوئے نا بس آگے ہر میں آشت شروع کر دیا نا ابھی میں آشت منگا لگا سیلے بڑا بس ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ پوچھتے ہیں بات یاد آتی ہے اور میں کوئی مضمون یاد نہیں آ رہا تھا بیان کرنے کے لیے صاحب آپ لوگ کچھ پوچھتے ہیں پھر کوئی بات یاد آ جاتی ہے اور میں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا بعد اگر خالی ہو جانا خالی راضی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات ہیں وہ اس زمانے میں لوگوں کو پاس اس کی طاقت نہیں ہے اس کے لیے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے تو اس کا کیا کرنا ہوتا ہے سبحان اللہ. محمد صلی اللہ رسول الکریم ایک طالب علم انجینئرنگ میں داخل ہوا اور وہ نماز میں آتا تھا, کبھی مجلس کے ہمارے قریب ہو جاتا تھا, اور لیکن وہ آدمی پریشان سا ہوتا تھا. تو آخر اس نے کچھ دن مجلس بیٹھنے کے بعد سے کہا میں بیت ہونا چاہتا ہوں. تو اس کے میں نے حالات معلوم ہوا, معلوم کیا تو واقعی سائیکیٹرک مریض تھا, اور سائیکیٹرک مریض ہوا تھا حیاء العلوم کو پڑھ کر, حیاء العلوم کو پڑھ کر سائیکیٹرک مریض ہوا تھا, کیونکہ تھا اسکول کا طالب علم تھا, اس کے ہاتھ حیاء العلوم لگ گئی تھا, سمجھدار قابل بچا تھا, اس نے پڑھا اسے, اور پڑھنے سے اس کے مضامین بازے یعنی بہبتناک ہیں. بہت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض چیزوں کو بہت عجیب طریقے سے بیان کیا. تو اس لیے تربیتی ترتیب میں ہم نے آخری درجے میں احیاء العلوم کو رکھا ہے, جی احیاء العلوم کو آخری درجے میں رکھا ہے, کہ پہلے دو درجے جب آدمی مطالعہ ذکر اذکار مجالس میں آنا جانا کر لیتا ہے تو تب اس کی استعداد پر بنتی ہے کہ وہ احیاء العلوم کو پڑھ سکے. اور امام راضی تو زیادہ روحانی شخصیت نہیں ہے, تو منطقی عقلی ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, لیکن وہ روحانی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ منطق من سے آگے ہیں, لیکن روحانی لحاظ سے بہت کامل ہیں. پھر جو ہے تو ان کا عروج بھی بہت کامل ہے, نزول بھی بہت کامل ہے. عروج کہتے ہیں کہ جب اس کی روح ترقی کر رہی ہو, زیادہ سے زیادہ علوم کو سمجھ رہا ہو. نزول کہتے ہیں کہ جو کچھ سمجھا اس نے, جو کچھ لیا اس کا آگے بیان بھی کر سکتا ہے, لوگوں کو بھی دے سکتا ہے. تو بعض لوگوں کا عروج بہت ہوتا ہے, نزول نہیں ہوتا ہے, تو اس سے عوام الناس کو فائدہ نہیں ہوتا. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا عروج بہت زیادہ ہے, لیکن نزول ان کا کامل نہیں ہے. تو اس لیے ان کے علوم سے کوئی خاص لوگ فائدہ لے لیں, عام لوگ نہیں لے سکتے ہیں. خیر اس کے بیت ہونے کے بعد پھر کچھ عرصہ سے کام کیا, تو پہلی تصوف کی کتابوں میں اہل تصوف روحانی علاج معالجہ تو کرتے تھے, لیکن جسمانی تکالیف کا اور وہ آدمی پر کوئی جسمانی تکلیف آنا سلسلے میں چلتے ہوئے اس کا تذکرہ نہیں ہے, وہ بہت بہت ہی کم ہے. نہیں اور تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنے تربیتی دورانیے میں اور تربیتی ترتیب میں بعض لوگوں کو اس وقت کے حکیموں سے انہوں نے علاج کرایا ہے. سائیکیٹرک بیماریوں کو پرانے حکیم کہتے ہیں مراق کی بیماری. ہاں جی, تو مراق کا علاج کرانے سے تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. اور جن لوگوں کو اس لیے کہتے ہیں ہر صدی کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی محقق مجدد بھیجتا ہے, تو واقعی صدی کے جی چودہ صدی مکمل ہوئی, اس کے مجدد حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو یہ بات ان پر کھلی, انہوں نے کئی آدمیوں کا علاج کیا, اور یہ سائیکیٹرک علاج کرا کے اس کا تو میں نے پھر بہت فوائد لیے, بہت لوگوں کا حال امپروو ہوا, درست ہوا, ان کو فائدہ ہوا. اس پر خودار کا بھی علاج کرایا تو علاج سے اس کو فائدہ ہوا کافی, اور فائدہ ہونے کے بعد اس سائیکیٹرک علاج ڈاکٹروں کرانے کے بعد ایک دل کی تکلیف باقی تھی, دل کی تکلیف کے پر مربع بے سے علاج اس کا میں نہیں کرایا, اس کا علاج میں نے کیا, تو اللہ نے کیا, پھر ہو گیا افاقہ, اس کو ہوا افاقہ. ہونے کے بعد پھر یہ غزالی رسالہ ہمارا, اور یہ اتنے ہمارے سٹار لگتے ہیں, چار سٹار یونیورسٹی میں لگتے ہیں, ہفتہ بار اور غزالی رسالہ, یہ سارے اس نے شروع کیے ہوئے ہیں, اس کے شروع کیے ہوئے ہیں. اور تو اس طرح ہوتا تھا کہ جمعے کی میں تقریر کرتا تھا, تقریر کے بعد باہر نکلتا تھا تو کسی نہ کسی طبقے کا سٹال لگا ہوا ہوتا تھا. میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جان میری نکلتی ہے روزما شری کی, اور سٹال نور خل کو بھی لگے دلی بھاؤ, تو اس لیے تم سٹال بھی اب تک لگایا کرو کہ ایک آدمی قربانی کرے 1000 روپیہ دے کر اسٹال شروع کر دیا, اس نے چند کتابیں لا کر ایک چرپائی پر ڈال کر شروع کیا, تو اس کا 1000 جو ہے, تو آپ اسٹال کی کتنی مالیت ہے؟ یہ جماعت صاحب آیا 1,00,000 کی مالیت ہے, اور 4 سالوں میں 1,00,000 کی مالیت کا یہ اس میں رکھتے ہیں کتابیں, اور آپ کتاب پر کتنا نفع رکھتے ہیں؟ 10%. ہاں جی, اور لینے والے کو کتنا ملتا ہے؟ 40% لینے والے کو ملتا ہے, 40% لینے والے کو ملتا ہے, تو بازار میں خریدا تو 40% کو ملتا ہے, اور 10% جو ہے تو وہ ملتا ہے سال کو ملتا ہے, وہ بھی ان کا آنا لانا لے جانا کرایہ وغیرہ کر کے اس کا خرچہ نکلتا ہے. اور جو آپ کرتے ہیں یہ یونیورسٹیوں کا میلہ ہوتا ہے کتابوں کا, اس میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ 50% 50% رائے پر کتاب لیتے ہیں جی. اس میں سارا دن یہ کہا 2-3 دن کام کر کے کرایہ اسٹال والوں کو دے کر پھر جو ہے تو یا تو کسی دفعہ ان کو وہ کرایہ بھی نہیں نکلا ہوتا, کسی دفعہ کرایہ نکل جاتا ہے, کسی دفعہ کچھ پیسے ان کو رہ جاتے ہیں جی, کیونکہ اس کی ان کی بنیاد اشاعت ہی ہے, تجارتی ہے نہیں ہے جی. اور لکھی ہوئی تحریر پہلے زمانے میں اس پر زیادہ کام نہیں کیا گیا, کیونکہ لکھنا لکھانا بہت مشکل کام تھا. لوگ جاتے تھے 6 مہینے نکال کر جاتے تھے, مثلا یہ علوم کے لیے ہندوستان کا آدمی 1 سال لے کر گیا ہوگا, پھر وہاں جا کر اس نے کاغذ قلم لے کر لکھا, 1 سال لگا کر لکھی ہوگی 4 جلدیں, پھر وہ لایا ہوگا, پھر وہ کہیں سال لگا کر 4 جلدیں لوگ لکھتے رہے ہوں گے, اتنا مشکل کام تھا. تو اس لیے اس ذریعے سے اصلاح کی اس ترتیب کو اختیار کرنا بہت مشکل تھا. آج کل کے دور میں بہت آسان ہے, ہاں جی, چھپی ہوئی چیز آپ آدمی کو دیں, آدمی سمجھدار ہو تو اس کو پڑھ کر میری طرح آدمی کی تقریر سے زیادہ اثر لیتا ہے, کیونکہ ایک اس کو میں تحریر دے دوں حضرت مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کی, سید سلیمان ندوی صاحب کی, حضرت مولانا اشرف صاحب کی, اور ایک میں بیان کروں تو کتنا فرق ہے اس میں. اور ایک مراقبہ جو ہم تصور میں کراتے ہیں نا, مراقبہ دھیان جمانا, اللہ تعالیٰ کی کسی تعلق کا, قبر کا, عشر کا, آخرت کا دھیان جمانا, اللہ تعالیٰ کی صفات کا دھیان جمانا, یہ مراقبے ہیں مختلف قسم کے جی. تو ایسے میرا خیال ہوا کہ کاملین حضرات کی کتابیں جو ہیں اس کو مراقبے کا قائم مقام ہونا چاہیے, کیونکہ اتنی دیر وہ کتاب آدمی کو دھیان میں محو رکھتی ہے, اور مراقبے سے ہم چاہتے ہی ہیں کہ آدمی کا دھیان پکڑا جائے اور وہ کسی چیز پر مرتکز ہو جائے, اس پر فوکس ہو جائے, جم جائے, اور وہ چیز اس کے باطن میں جم جائے. تو یہ جتنی دیر آدمی کتاب پڑھتا اس سے ہوتی ہے. تو حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد تربیت سالے کے جلد سالس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ایک آدمی نے کہا ہے کہ میں مراقبہ کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے اسے فرمایا ہے کہ تذکیر بالواز اور تذکیر بالواز اور تقریر بالمطالعہ, یہ قائم مقام ہے مراقبہ. کیا آپ کسی کامل آدمی کے بعد میں بیٹھے ہوئے ہوں, اس کو دھیان سے سن رہے ہوں, اور ایسے ہی کوئی اس کی کتاب پڑھ رہے ہوں, اس پر آپ کا دھیان جم رہا ہو, لگ رہا ہو, یہ اس کا مراقبے کا قائم مقام ہے. تو واقعی یعنی یہ چیزیں اس دور میں آسان ہوئیں, اس دور میں آسان ہی, پہلے دورے بہت مشکل تھے, لکھنا لکھانا تو بہت مشکل کام تھا, اس دور میں آسان ہو گیا. تو اس سے فائدہ ضرور لینا چاہیے اشاعت کا, جو یہ ہے اس ہمارے اس سے کافی اشاعت ہوئی, اہل حق کا مسلک اور اہل حق کی کتابیں اور ان کی ترتیب بہت زیادہ اللہ کے فضل ہے. اس لیے ہماری اس یونیورسٹی میں کوئی آدمی اہل باطل کوئی ترتیب چلانا چاہے تو نہیں چل سکتی, کیونکہ نظریاتی لحاظ سے بہت مختلف ہے. اور مختلف لوگوں کی ترتیبیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں. یہ 2-3 دن پہلے امریکہ سے ایک پروفیسر صاحب آیا ہوا تھا, اب تو میرا خیال اس کی عمر کوئی 68-70 سال ہوگی, تو وہاں پر کارڈیالوجی کا پروفیسر تھا, پشاور کا تھا, تو آیا ہے اس دفعہ اب ریٹائر ہونے کے بعد. جب آپ اس دفعہ جب آیا ہے تو اس کی تقریریں ڈاکٹری کی کم ہیں اور نظریاتی زیادہ ہیں. نظریاتی زیادہ ہیں. اس نے جب میڈیکل کالج میں ایک نظریاتی تقریر کی اس نے اور طلباء کو سخت اس نے اچمبے میں ان کنفیوژن میں مبتلا کیا اور عقائد کو گڑبڑ کرنے شٹر کرنے کی ترتیب اختیار کی. پہلے طلباء جو تھے تبلیغ والے حضرات باقی طلباء انہوں نے اس کو لیا. پھر جو ہے تو دو ایک بیٹا میرا اور ایک دوسرا ہمارا پروفیسر صاحب ہے اس کا بیٹا وہ ڈینٹسٹری میں ہے یہ اناٹمی ڈپارٹمنٹ لیکچرر ہے. ان دونوں کا بہت زیادہ مطالعہ بھی ہے ان کا انٹرنیٹ کی بھی بہت ہولڈ ہے ان کو اور حوالے وغیرہ ریفرنس جدید ریسرچ کا ان کو ان کی مشق ہے. انہوں نے اس آدمی کو جواڑے لیا نا حالانکہ میرا بھی ٹیچر تھا میرا استاد میں بیا ہوتا تو میں نہیں کر سکتا. انہوں نے اس کو ایسا برابر کیا ہے حال جی فرسٹ وہ کہہ رہے برابر ہے جی اردو برابر نہیں کہ اردو برابر جی ایسا ٹھیک کیا اس کو جس طرح ہمارے ایک فزیکل ایجوکیشن کا ڈائریکٹر ہوتا تھا کہتا ہے آئی ول میک یو ایکول حال جی تو انگریزی بولنے کا بڑا شوق تھا تو براہ راست پشتوں کو انگریزی میں ترجمہ کیا کر آئی ول میک یو ایکول حال جی تو انہوں نے اس کو ایسا برابر کیا ہے ایسا برابر کیا کہ آدمی کو بولنے کا نہیں چھوڑا. پھر دوسری اس کی کہا کہ پیر کے دن میری دوسری اسپیچ ہوئی دوسری تقریر اس کی ہوئی تو اس میں سے سارے یورپ کے میڈیکل کے اچیومنٹس کارنامے اس نے بیان کیے. تو کہتے ہیں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہم نے کہا کہ اس کی جتنی یہ جتنی میڈیسن یورپ میں ترقی کی ہوئی ہے اس کی بنیاد تو مسلمانوں کی ہے. اس پر ہم نے بات کی کہ جو جو باتوں کو رد نہیں کر سکتا تھا اس پر تو خاموش تھا جس بات کو رد کر سکتا ایسا آدمی ابھرتا تھا آگے سے گویا کہ یہ تو کفر کا وہ ہے نمائندہ بن کر آیا اس طرح ایسا ابھرتا تھا کہتے ہیں جیسا ابھرتا تھا کہتے ہیں ہم نے بھی حوالوں کے ساتھ اس سے جب بات کی تو آدمی کو اندازہ ہوا کہ یہ میدان بڑا سخت ہے اس میں نہیں ہو سکتا. آخر میں اس کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ میں اب دین کے بعد نظیر پر میں بات نہیں کروں. کہتے ہم نے کہا جی ہر ایک چیز کا اہل ہوتا ہے آدمی نے ہر ایک چیز کا اس کا علم ہو اس کے پاس کہ آدمی کسی چیز پر اتھارٹی نہیں ہے تو اس کی بات کیسے کرتا ہے. تو میں نے کہا ماشاء اللہ جی آپ حضرات نے جو ہے تو آدمی کو سبق سکھایا اس کو اندازہ ہوا کہ میں کیسی جگہ پر آیا ہوا ہوں کہ یہاں نظریاتی لحاظ سے بات کمزور نہیں ہے آگے حالات مضبوط ہیں. ہاں جی اور سچ بات یہ ہے کہ آپ عقل دلیل سے بات کریں گے تو عقل دلیل کی بات کے آگے اگلے آدمی یا اس کو ہونا پڑے گا لاجواب ہونا پڑے گا. ہاں جی یا لاجواب ہوگا یا میدان سے بھاگے گا یا پھر لڑائی جھگڑے پر اتر آئے گا. اور جب دلائل کی جگہ پر آدمی لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو سمجھ جائیں کہ فیل ہو گیا ہے اس کے پاس کوئی دلائل نہیں بس ختم ہو گیا. چلے واقعہ یاد آ گیا جب یہ افغانستان کا انقلاب آیا ہے نا تو سارے لیڈر یہاں آ گئے. اس وقت واقعی پاکستان نے بہت ساتھ دیا ان کو بہت ان کو یہاں ایک تو محفوظ ہو گیا دوسرا یہاں سے انہوں نے کام کیا اپنے لوگوں کو تیار کر کے. یہ دس سالہ جہاد جو تھا روس کے خلاف یہ تو پاکستان نے لڑا ہے اور پاکستان نے کمر توڑی ہے روس کی اللہ کے فضل سے. خون ان کا لگا ہے پیسہ اربوں کا لگا ہے. ہاں جی خون افغانوں کا لگا ہے پیسہ اربوں کا لگا ہے اور منصوبہ بندی پاکستان کی لگی ہے. اگر پاکستان کی منصوبہ بندی نہ ہوتی تو اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا. شروع میں جب یہ آئے تو اس وقت حکومت کا یہ ضیاءالحق کا کہنا تھا کہ ان کو اپنے اداروں میں بلائیں جگہوں پر بلائیں دعوتیں کریں تاکہ ان کا جذبہ فکر جو ہے تو آپ کے لوگوں کو منتقل ہو اور آپ کے لوگوں کا فہم و فراست جو ہے ان کو منتقل ہو. تو اس میں ایک دعوت کی ہمارے بڑا فقیر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ثانوی کے خلیفہ تھے ان نے یہاں خانقاہ بنائی تھی اس میں بڑی آمد رفت تھی لوگوں کی. تو انہوں نے دعوت کی افغان لیڈروں کی اس پہ پروفیسر ربانی بھی آیا جو بعد میں صدر ہوا ہے ابھی مارا گیا شاید یہ بھی اس میں آیا تھا. تو اس کے ساتھ مجھے بٹھایا کہ آپ اس کے ساتھ بات کریں گے. بیٹا میں اس کے ساتھ جب کھانا ہوا تو عموماً ہمارے پاکستانی بعض دینی حلقے اور خاص طور سے تبلیغ والے حضرات ان کے ساتھ الجھتے رہتے تھے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں جہاد سے پہلے دعوت ہونی چاہیے. تو اس پر ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی تھی بڑی الجھاؤ ہو جاتا تھا اس بات. تو خیر وہ مجھے جب بھی بات کرنے کی ضرورت آتی تو میں پہلے ان کے جہاد کو ضرور سراہ لیتا تھا کہ آپ ایک کارنامہ کر رہے ہیں. اس میں بڑے خوش ہو جاتے بڑے سنتے. میں نے کہا پروفیسر صاحب ماشاء اللہ آپ پر تو بڑی مصیبت آئی ہے اور اس میں آپ نے ہجرت کی اور اس میں آپ لوگ جہاد کر رہے ہیں, تو بہت مبارک ایک ترتیب آپ اختیار کیے ہوئے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے, اگر ہم نہیں کر سکے ہیں یا نہیں گئے تو اپنی کمزوری ضعف ہے, اس کا ہمیں اقرار ہے. واقعی بات بھی یہی تھی. تو میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ کے ملک کو روس نے اسلحے سے فتح نہیں کیا ہے, نظریے سے فتح کیا ہے. آپ کے جو لوگ جاتے تھے روس تعلیم و تربیت کے لیے تو ان کو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر صرف بنا کر نہیں بھیجتے تھے بلکہ اپنے نظریے کا علم بردار بنا کر بھیجتے تھے. کمیونزم کی مکمل تربیت کر کے ایمان سے خالی کر کے اور ان کو کمیونزم کا نمائندہ بنا کر بھیجتے تھے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور اخبار میں خبر آدمی نے آگے کی کہ حکومت افغانستان نے روس کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ افغانستان کے لوگ روس جائیں گے اور وہاں سے تربیت حاصل کریں گے. کہا ہے افسوس اس آدمی نے ملک کو تباہ کر دیا, زار شاہ نے ملک کو تباہ کر دیا. فوراً نے ایک بات کہی تو اس کے 25 سال بعد یا 30 سال بعد وہ بات ہو گئی. بلکہ ایک کتاب ہے آپ لوگوں کو موقع ملے سے پڑھیں, حضرت مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کی کتاب ہے درائے کابل سے درائے یرموک تک. یہ رابطہ علام عالم اسلامی نے ایک ان سے ان کے وفد سے ایک سفر کرایا ہے کہ آپ دنیا اسلام میں پھر کرائیں اور دنیا اسلام کی حالت کا یہ رپورٹ دیں رابطہ عالم اسلامی کو اور دنیا اسلام کو جو مسائل پیش ہیں اس کا حل بتائیں. اس کتاب میں انہوں نے افغانستان پر تبصرہ لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ افغانستان کمیونسٹ انقلاب کے دھانے پر کھڑا ہے اور یہ انقلاب سردار داؤد اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں آئے گا. نام لکھے ہوئے سردار داؤد اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں آئے گا اور اس کو اگر پروفیسر مجددی اور پروفیسر ربانی جیسے لوگ اگر جو ہوشیار لوگ اگر یہ ہمت کریں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں تو یہ روک سکتے ہیں. یہ 2 سال پہلے یہ کتاب شائع ہوئی ہے, اس میں اس میں ہوا ہے سردار داؤد کا انقلاب 74 میں آیا کہ 75 اس کا 71 میں آیا. ہاں جی سردار داؤد کا 71 میں ہم آخری سال میں تھے. یہاں پر سوشلسٹ حکومت ہو گئی اس وقت, تو اس وقت کا جو الیکشن جو ہے تو لوگوں نے منشور پر کیا تھا باقاعدہ کہ نیشنل عوامی پارٹی نے سیکولرزم سوشلزم اور نیشنلزم پر کیا تھا اور پیپل پارٹی نے جو ہے تو ڈیموکریسی سوشلزم اور اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے اس پر کیا تھا. اس وقت کا الیکشن جو ہے تو سی آئی اے نے کرایا نظریاتی تھا کہ پتہ چلے کہ پاکستان کا کیا حال ہے. تو یہاں پر گویا سوشلسٹ حکومت ہو گئی تھی, وہاں پر اس کا انقلاب آ گیا داؤد کا آ گیا اور ان کی بالکل پیشن گوئی. ہر بار جب سر انقلاب کا ان کے خاتمہ ہوئے روس کا تو پہلا صدر مجددی صاحب بنے, دوسرا ربانی بنے. جیسے انہوں نے کتاب میں جو الفاظ لکھے تھے وہ بالکل سامنے آئے ہیں. ربانی سے پھر کوتاہی ہوئی ہے کہ اس نے معاہدے کی پابندی نہیں کیا, جدید تباہی اسی کے ہاتھوں آئی ہوئی ہے اس کے ہاتھوں سے کہ اس نے جو معاہدہ تھا اس کو نہیں مانا ہے. ہاں تو میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ کے ملک کو نظریے سے پتہ کیا ہے. اس نے کہا کہ درست ہے یہ بات آپ کی. میں نے کہا دوسری بات یہ کہ آپ کے مسئلے کا ایک عارضی حل ہے اور ایک آپ کا دائمی حل ہے. عارضی حل تو یہ جہاد ہے جو آپ لڑ رہے ہیں تو ہے حل, مطلب فوری آپ پر آئی ہوئی ہے بات. آدمی آیا ہوا بندوق تان کر آپ کی طرف آ رہا ہو, آپ کی عورتیں اس کے آگے محفوظ نہ ہو, آپ کہیں گے میں پہلے دعوت دوں گا اور پھر جو ہے تو ڈس کروں گا. نہیں بھائی آپ یہ غرض سے یہ احمقانہ بات نہ کریں آپ. ہاں جی کہ آپ دعوت دیں گے اور پھر جو ہے تو ڈز کریں گے. آپ ڈز کی آپ ڈز کا وقت ہے. ہاں جی اس کو باتوں کو میں کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں. دونوں یہاں جو کمیونسٹ پروفیسر تھے نا یہ لگے رہے تھے روس آ گیا روس آ گیا, ہم ہار ڈالیں گے ہار ڈالیں گے ان کو. تو ہم بات نہیں کرتے کیا فضول آدمی اس کے ساتھ کیا بات کی جائے. جب بہت کہنے لگے تو ایک دن میں نے کہا کہ پلانیا تاج سے خیال دے روس راگ لو ڈاؤ سے بناس دوں کر کے ویسے بیٹھے رہیں گے. کہ جب آ گیا ہم اپنے مرد عورتیں خام بچے چھوٹے سب ہاتھ میں ڈنڈا سریا پتھر ہاں جی اور بندوق جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم میں نے کہا سب کچھ لے کر سارے اکٹھا بہو کریں گے ان پر اور ہم تو جان دیں گے ذلت کی اس سے سارے جان دیں گے, جو بے بس ہو کر گر گئے کہ وہ پھر ایسے حال میں گرفتار ہو گئے, بس نہیں رہا پر اللہ کے حوالے. تو اسے میں نے کہا بیا بغد ہے, رو رہا برخوردار بیا تا خدے بھائی روسی فوجان میں تاسو پاتے وہ پاتے منگ بگی سے دی. ایک ایسے آدمیوں سے ایسی بات کرنی بھی ضروری ہوتی. میں کہا آپ چور دیں گے روسی فوجی ہوں گے ہمارا بھی بیچ میں کیا ہوگا, تو پیشہ آ پیشہ. بس اس کے بعد اس کے منہ پر وہ لگ گئی مور لگ گئی, پھر دے ہی بولے آج پھر دے ہی بولے. تو سچ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے علمی عملی لحاظ سے قلبی لحاظ سے اپنے نوجوان کو مضبوط نہیں کیا ہے. اس دن میں ایک شادی پر گیا, یہ ہم تو اہل تصوف کو سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رکھنا پڑتا ہے. نیشنل وومن پارٹی والوں کی شادی تھی, وہاں پر میں گیا تو وہاں پر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کھانے کے لیے صبر کریں. انہوں نے مجھے اپنے اونچے درجے کے دانشوروں کی مجلس میں بٹھایا, تو انہوں نے جو روس کی تعریفیں اسٹالن جو ہے یہ روس کا راز رہا ہے, اسٹالن کی تعریفیں وہ تو بہت جو کیا تو یا اللہ خدا پختون دے خدا پاکا, نہ مسلمان دے خدا پاکستان دے خدا پاکا جی. اتا سولہ چاہیے ریٹائر سے بچو دا پکے ڈیر کر کے دو جی, باقی چو ریٹائر سے بچو جی. پروفیسر اعظمت بہت بول رہا سارا وہ بول رہا, خیر وہ بولتے گئے تو چونکہ ہم تو پیر سائی ہیں انہوں نے وہ بڑی کرسی پر مجھے ہی بٹھایا تھا, وہ باقی تو بعد میں تھے جی. تو اسے وہ باتیں وغیرہ کی کرتے کرتے کرتے اٹھنے کا وقت جب ہوا تو ایک دو باتیں میں نے سنائی اس کو, تو حیران ہوتے صاحب مجھے آپ کے سوکھتے ہیں لیکن دہ بلا کر صاحب شاید اسپاڑ ہوا چل رہا نے ڈیل کڑی دی سولہ بار چار سو کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے تمہاری طرح نہیں. لیکن آؤ وغیرہ دے میں خوب مجھ جماعت مندر آپ سمجھے کر دوں گا ملاقات کم سے کہ یا اللہ کیا جو آدمی جس آدمی کو صلاح الدین ایوبی جیسے آدمی کا پتہ نہیں ہے ہاں جی, جس کو ابن تیمیہ جیسے آدمی کا پتہ نہیں ہے ہاں جی, اور جس کے لیے وہ کہ جو سٹالن کو آئیڈیل کہتا ہے جس کے لیے بکر عمر آئیڈیل نہ بنے ہاں جی, تو یہ امت مسلمہ کا کیا فائدہ ہاں جی, کیا فائدہ یہ تو وہ یا تو آئیدر ہی از اے پیڈ ایجنٹ آر ہی از این انوسینٹ ایجنٹ. وٹ از اے پیڈ ایجنٹ اینڈ وٹ از این انوسینٹ ایجنٹ؟ پیڈ ایجنٹ تو یہ وہ خبیث ہے جو پیسے لے کر یہ کر رہا ہے, اور انوسینٹ ایجنٹ یہ وہ بیوقوف ہے کہ پیسے دوسرے نے لیے ہیں مینیپولیٹس کو کیا ہے, مینیپولیٹس کو کیا ہے اور یہ اب اس کا نمائندہ بن کر بے وقوفانہ احمقانہ طریقے سے کام کر رہا ہے. تو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ